साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, ये पांव भी अब समझ से जाएंगे। फिर वही बरसात होगी और अश्क सारे धुल से जाएंगे। रोशनी दिन रात होगी और सब झरोखे खुल से जाएंगे। कहना था और क्या क्या मुझे, नींद क्यों आ गई फिर तुझे। साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी मौसमों का बदलना बाकी है। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर साथ चलना बाकी है। फिर उन्हीं रास्तों पे कदमों का मिलना बाकी है। दर्द में रंजिशों में संग बुझना और चलना बाकी है। अभी बाकी है एक दास्तां।